Bin of çeksem karşı ki dağlar yıkılır. Bin of çeksem karşı ki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Sebebim aman aman aman. Bugün posta günü canım sıkılır. Sebebim aman aman aman. Ellerin mektubu gelmiş okulur. Ellerin mektubu gelmiş okulur. Benim yüreğime hançer sokulur. Sebebim aman aman aman. Benim ciğerime hançer sokulur. Sebebim aman aman aman. Şu karşıki dağda